Jó estét! Mi itt kedélyesen elbeszélgettünk, aztán rájöttük, hogy kezdődne a műsor. Egy aktuális számmal kezdjük, ami egy régi szám, tulajdonképpen bizonyos szubkultúrákban kultusszám volt annak idején szerintem. Mind a ketten jól ismerjük az alkotóját is, szerintem nagyon-nagyon ideillik. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ebbe a jobber gondolkodásmód és kultúra összegezve van. Igen, nagyjából. Azt sose gondoltam volna, hogy ez kormányra kerül. Mert ezt a Pajzs Miki alias Secretman igen régen csinált. Nagyon-nagyon könnyű pinak lenni, ugye? Aha. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szűk ösvény a heteróké. Mind végig kell. Zsidó egy... vagy bazd meg, egy vékony palló, ami végig kell egyensúlyozni, és bármilyen irányba esel le róla, b***je vagy. Itt egyébként a b***i egyértelműen kvantitatív metafora. Lipsit jelent. Egyértelmű, persze. Lipsit, teljesen. Figyelj, Poloska-e vagy? Kaptam ajándékba. Az átváltozás. De ezt se tudtuk, hogy ez is egy politikai mű lesz. Egyik nap Gregor arra ébredt, hogy Poloskává változott. Gregor Zsamsa. Egyébként mert jött ez a poloskázás, és a neten előhozták Kafkának az átváltozást. És a németbe Geziffer. Az féreg, élősködő féreg, és egyébként Kafka korában a zsidókra is használták ilyen gúny. Igen, de kitimpáncélja van. Kitimpáncélja van, az a rohadtalmák abba ragadnak bele a kitimpáncéljába. Hát kitimpáncélja van, tehát az ez ilyen... Poloska. Poloska, aha. Vagy csótány. Aha. Ja. A nemzet csótány. Igen, a nemzet, igen. De hogy ez nyilvánvaló, hogy egy kommunikációs trükk. Jól ki lett ez találva. Ugye úgy lett kitalálva, hogy megpendítünk ezzel a Goebbelsi beszéddel egy Hurta Lipsiknek a pszichéjében. Attól a Lipsik úgy reagálnak, hogy mindig, tudod, visonganak, hátukra fordulnak, itt a büdös bogár, még nem tud megfordulni, így kapálóznak a kis lábaikkal, tudod, és vért és epét okádnak, a szemük kifordul, a szájuk habzik, tudod, és így ilyen artikulálatlan hangon nyögnek. Tehát akkor doktor, miniszterelnök úr, vagy az ő beszédírói, azoknak is az a fő vezérelv, hogy csak visítsanak a Lipsik. Természetesen. Ha. És persze úgy az a fontos, hogy visítsanak a Lipsik, de a Lipsik visongása ne égjen vissza rájuk. Tehát, hogyha visonganak a Lipsik, mondván, hogy hát ez Goebbelsi beszéd. Szálasi. Ez dehumanizáló. Szálasi, tudod, dehumanizáló. Szálasi mondta, hogy a Poloskát kiírtja a házi asszony. Kedvelt szöze volt. Igen. A házi asszony, aki, hogyha éppen ciánoznia kell, akkor nem kérdezi meg külön-külön a poloskákat. Ugyan. Egyik poloskát a másik után, hogy te megcsíptél-e? Te megcsíptél-e? Te nem csíptél-e? Hanem hát kiírtja mind. De ez, hogy... Ez akkor a zsidókra vonatkozott, és ugye tudjuk jól, hogy hát ez a... Nem kérdezték meg, valóban nem kérdezték meg külön-külön Szerbantalt, külön Radnótit, külön Rejtőjenőt, hogy ő csípett vagy nem csípett, hanem úgy kiirtották, ahogy voltak, érted? Mint mindet. Igen. Mint az, tudod, ott a hasonlóság, ott a kitimpáncél, az a keresztlevél volt. Vagy hát annak a hiánya. Tudod? És akkor ez alapján. Amikor persze erre könnyű azonnal asszociálni, és hát pont ezt akarják. Várj egy picit. Hát ezt a visongást, ezt a hisztit akarják. Mindjárt elemzel tovább, csak ez most ide tartozik. Hát most mely? Amikor volt a Turul szobornál, a Turul védőknek a felvonulása, tudod, és valami amerikai sólymot engedtek el Turul híján, ami ott elrepült, és nem tudták összefogdosni. tudod, és üzentek a drogos polgármesternek, meg egyebek. Na ott csináltak ilyen kis interjúkat. És egyik csávó mondja, hogy hát ő tudja, hogy nem minden zsidó gazember, voltak, akik még a magyar szabadságért is meghaltak, de ahogy Hitler írja, rosszul emlékezett, a poloskát, tehát nem nézi az ember, hogy most megcsípi vagy nem, tehát mindet kiírtja. Tulajdonképpen azt mondta ezzel a csávó, hogy aki meghalt a magyar szabadságért, azt is ki kell írtani, hát ugyanolyan poloska, tudod, csöppet se volt náci rendezvény az egész életet, hát az csak a ős magyar turul szoborot, Kun Páter. Egyszer majd Kun Páterről beszéljünk, hogy az miket csinált az a faszi, akinek ott a szobra a turul. Na, visszatérve, tehát mit akart ezzel mondani a doktor miniszterelnök doktor úr miniszterelnök, stábja? Doktor miniszterelnök úr árlan férfi, ezért a poloskázás az egy ilyen kétfenekű doboz, hogy jól kitaláltak. Hogyha úgy érted, ahogyan hát nem nehéz érteni, hogy átteleltek a poloskák, akkor hát érzékelsz egy határátlépést. Eddig ezeket a Goebbelsi dumákat, ezeket a Bayer Zsolt adta elő. És hogy most ez már nem a Bayer, hanem a miniszterelnök. Ez mindenképp valami új. Amivel a hatalom most éppen reagál arra, hogy hát az előző egy évben nem nagyon ő irányította, vagy formálta a narratívát Magyarországon, és most vissza kell vennie, mert felnőtt a nyakára Magyar Péter és az ő mozgalma. Továbbá, ugye elhárult annak a kényszere, hogy doktor miniszterelnök urunk az nyugatos normák szerint kommunikáljon, vagy fogalmazzon ilyen helyzetekben, mert most már ez egy globális mainstream lett, amit ő itt előad. Tudod, itt már a texasi láncfűrészes sorozatgyilkos diktálja a politikai narratívát, és hát ehhez már ez igazán igazodik. Ez nem az a 90-es évek, amikor a Tordján József előadta férgek, rákcsálók, tögevők. Liberális férgek rákcsálják a nemzettestet. Igen. Trianonban megcsonkított nemzetet. De akkor a Tordjánon egyrészt mindenki röhögött. Ő egy nem. Addig mindenki röhögött, és ott a Tordjánnak az volt a politikai összeomlása. Addig a Tordján tűnt annak, ami végül a Fidesz lett 98-ra. De akkor a Tordján, nem vett a Tordján. De akkor a Tordján éppen a Tordján pártja, a Független Kisgazdapárt vezette a közvéleménykutatásokat akkor. És az volt az a beszéd, ahol a Tordján, hát hogy mondjam, a Tordján fölfelé ívelő csillaga. Most honnan tudod ezt, hogy ők vezették a... Nem fogadok viszkibe. Ez csak úgy megkérdezem. Emlékszem erre a fordulópontra. Emlékszem erre a fordulópontra. Akkor emlékszik a csávó, hogy beszarok rajta. Ez volt, nekem is jó a memóriám. Ez volt a harag napja. A harag napján Tordján József hát beleverte a fejét az üvegplafonba. Ott volt egy üvegplafon. Na az az üvegplafon az már nincs ott. A doktor miniszterelnök úr már nyújtogatja a nyakát egy ideje, és nem ütközik bele. Ja. És akkor tulajdonképpen a Tordján népszerűsége ott megrekedt, és akkor kezdett el följönni a Fidesz, mint a másik ellenzéki alternatíva, és aztán hát ugye Orbán Tordján kormány következett 98-tól. Na most, hogyha mi ezt úgy értjük, ahogyan úgy szándékozták, hogy értsük, hogy hát lelettünk mi, és ott föl van szépen sorolva, hogy kik ők, akiket Brüsszel pénzzel, ők a mi labancaink. Föl lett sorolva, hogy kik ők, mindenféle civil szervezeteknek a tagjai, meg aktivistái, ellenzéki politikusok, bírák, ellenzéki újságírók. A bírák a legkeményebb itt. Mert hogy az egy hatalmi ág, tudod. Sajtó is az. És hát, föllettek, igen, tudom, az már Montesquieu idején is egy hatalmi ág volt. Így van. És föllettek így szépen sorolva. Ebből következően jól értjük, hogy kikről van szó. Mert megnevezte, hogy kik a poloskák, akik átteleltek. És amikor ezt mi jól értjük, és annak megfelelően reagálunk, akkor Orbán Viktor meg az ő törzse azt mondja, hogy ugyan már Lipsik, megint hisztisztek. Hát itt csak a lehallgatókészülékről volt szó. Ugye? Csak a lehallgatókészülék. A lehallgatókészülékek teleltek át. Hát micsoda nevetséges feltételezés, hogy a doktor miniszterelnök úr dehumanizálná az ellenlábasait. És hát szóval az van, hogy ő egyből kiírta a Facebookjára, hogy azért Poloska, mert lehallgatta a feleségét. Ezért hívjuk így. Ha nem hallgatta volna le a feleségét, nem hívnánk így. Oké, így ezt így értjük, hogy Poloska Peti, így hívják, mert lehallgatta a feleségét. Na de a poloskák többes számban. Azok kik? Ki hallgatta le még a feleségét? Mi indokolja ezt a többes számot? Magyar Petik. Igen, akik a feleségeiket lehallgatják. Kik ezek? Talán csak nem arról van szó, hogy Magyar Péter, meg mindenki, aki Magyar Péterre szavaz, talán csak nem fél Magyarországról van szó. És hát persze lehet így is érteni. És pont ez a lényeg, hogy a fél ország így értse, az ország másik fele amúgy magyarázza félre, és szóljon erről a diskurzus, hogy a Lipsik már megint túlérzékenyek, már megint félreértenek valamit szándékosan. Pedig hát ez így ki lett találva. A doktor miniszterelnök úr nem véletlenül fogalmaz úgy, ahogy fogalmaz, azért fogalmaz úgy, mert ez az egész sakjátszma, ami következik onnan, az már ki van találva, már le van játszva. Én húzom ezt, erre te húzod ezt, hoppá, besétáltál a csapdámba. Itt a lóval kilépek, és hoppá, villába fogtalak. Ez volt a nagy terv. És tudod, és ebből az következik, hogy eredménye? Nem lehet beszélni többé gumicsontról, mert itt minden gumicsont, és semmi nem az. Semmi sem pusztán gumicsont, hanem ezekből a gumicsontokból épül föl az Orbán rendszernek a folyamatos szorítása, a satú két pofájának a folyamatos szorítása. Minden tekerés egy-egy ilyen gumicsont. És mindegyikre azt mondjuk, hogy ugyanez már, ez csak gumicsont. Ugyanezt mondják jó sokan, többségük ellenzéki, a Pride betiltására, hogy az egy gumicsont. Pedig hát éppen a gyülekezési jogot korlátozzák Magyarországon. Tudod, mi a Fidesznek a legjobb filmje? Vagy ami a Fideszt kifejezi? A csillagközi invázió. Egy náci emberi társadalom harcol a kurva nagy poloskák ellen, akik ilyen tökéletes rovartársadalmat alkotnak. Még egyébként mondják is, hogy van mit tanulnunk tőlük, tudod, és jönnek a izék, de közben még az egyenruhák is a német egyenruhára emlékeztetnek, tudod, azok a felfele kunkorodó izék, tányérsapkák, meg hosszú köpeny, meg minden. Elképesztő kurvár, nem a Söderberg rendezte, hanem a Verhoeven. Csodálatos a Verhoeven, de annyira irónikus, és milyen szarok a folytatásai, semmit nem értenek meg az eredetiből. Az eredeti az egy paródia, bazd meg. Az eredeti az egy szatíra. Paródia. Szatíra inkább, szatíra, ja. Ilyen társadalmi szatíra. Igen. Tehát ott is, hogy hát az ellenség az rovar. Csótány, poloska. És akkor ilyen tömegesen lövik őket. Viszont a filmnek az összes hőse, azok ilyen tini sorozatokból ilyen kikastingolt, ilyen 10/10-es csávók meg csajok. Aha. De hogy mindegyik ilyen tökéletes testű, tökéletes szépségű, aha, tökéletes harmonikus arcberendezésű, mindegyik figura ilyen elragadó, és aztán végig kell nézni, hogy a tökéletes modell külsejű főhősök, miután már ismerjük őket, már szerelmi szálak szövődtek köztük, mint egy ilyen Háromszög. Igen, mint egy ilyen tini vígjátékban. És akkor azután végignézzük azt, hogy így derékból széttépi egy rovar. Meg leharapja a fejét. Meg beletetézik a fejébe. Meg kiszívja az agyát. És ilyeneket nézünk, és ezek a nagyon szép férfiak és nők, ezek így egyenként így, hát ilyen nagyon, nagyon csúnyán elhaláloznak a rovarok. De és a végére tényleg az ember azt érzi, hogy pusztuljanak. De igazából ez azért csodálatos film, mert nagyon közel hozza azt az érzést, milyen lehetett nácinak lenni a harmadik birodalomban. Abszolút. Milyen lehetett, hogyan gondoltak ők az ellenségeikre, hogyan gondoltak ők a zsidókra. Ez egy nagyon bátor film. Abszolút. De ja, szerintem lehetne. Csak mondjuk a Fidesz filmesek nem annyira tehetségesek, mint a Verhoeven. És fele annyira bátrak se. És humoruk sincs. Ez a baj. Ja. Na, mindegy. Talán jobb is. Tudod, ha humoruk lenne, ha értenének a művészethez, ha becsülnék bármire is az emberi gondolatot, meg az emberi szellemet, alig ha így nézne ki a rendszerük. Ja. Tudod? De nem is ez a cél. De figyelj, nekem azért eszembe jutott, Robi, a múltkor elkezdtünk ezen vitatkozni, tehát ha olvas az ember bizonyos NER, meg cikkeket, meg megnyilvánulásokat, én bőven el tudom képzelni, hogy van ott egy kör vagy egy réteg, ami halálkomolyan azt gondolja, hogy az Orbán tényleg valami zseniális politikával itt Magyarországot egy ilyen energiaelosztó központtá teszi, blokkok közti kereskedelmi híddá, és akkor tulajdonképpen ilyen magyar befolyás lesz Erdélybe, Szlovákiába, a Balkánon. Tudod, a múltkor mondtam, hogy Orbánnak van egy balkán politikája, most látszik megbukni, de ez most mindegy. De mégis, ugye, hát Hunyadi óta nem volt ilyen, nem? Boszniába, jó, a monarchia okupálta, anektálta, aztán okupálta izét, Bosznia-Hercegovinát, de hogy azóta nem volt ilyen, tudod? Tehát ő szerintem tényleg ilyen Tisza István-szerű figurának képzeli magát. Csak most más kérdés, hogy szerintem kalandor politika. Tehát, mert hogy ilyen vabankot játszik, érted? Tehát, hogy ilyen dupla vagy semmit. Ja. És az országa tét. De hogy lehetnek ilyen elképzelések. És sajnos ennek az az ára, hogy visszanyírbálják a demokráciát. De majd az utódaink hálásak lesznek, és látják, hogy a rossz, pillanatnyi rossz meghozta a távoli jó gyümölcsöt. Nem ironizálok, tudom, hogy vannak fideszesek, akik így gondolkodnak. De mi ez a gyümölcs? Hát, hogy Magyarország újra nagy lesz. Vagy ha nem, hát majd Orbán Viktor. Ugye? Hát ha Magyarország újra nagy lesz, ahhoz nem ártana, hogyha tudnának közlekedni a vasúti szerelvények, nem? Ahhoz, hogy Magyarország újra nagy legyen, ahhoz mondjuk nem ártana, ha Kelet-Magyarország nem rohadna le, nem süllyedne el. Soha nem láttál olyat, hogy nagy ország és befolyásos és szegény? Ilyen nincs. Hát kurvára van. Neked más jelent a nagyság, Puzsér. Nem, igen, vagy, nekem nem vagy rendes, igen, magyar. Igen, nekem azt jelenti, hogy a gyermekeink jövőjét, igen, a tanult emberfőket, igen, az egészséges társadalmat, igen, az világosodás gyermeke vagy, ők meg a középkort akarják visszahozni. Na jó, de mondjál nekem már olyan koldus szegény országot, amelyiknek a befolyása nagy és ilyen nagy erejük van. Oroszország. Az a helyzet, hogy Oroszország nem az. Brazília. Elég befolyásos, benne van a világ nem tudom hány akármiébe, gazdaságra. Pöcegödrébe a kifejezés, amit keresel. Ezt kikérem, elhatárolódom a brazilok nevében. Ők tudják a legjobban. Jó, annak idején, és sose felejtem el, így tudod, így nézem, hogy milyen szörnyű helyzet van, ahogy te szoktad mondani, Kelet-Magyarországon, és akkor ilyen borsodi putrikat mutattak, rettenetes állapotokat, ilyen szociofotók, tudod? És mondom a haveromnak, hogy bazd meg, ez tiszta Brazília. Nem, ez Magyarország. A brazil ember kimegy a favellákhoz, ott a küldte az Isten városába, és azt mondja, de hát ez tiszta Magyarország. Érted? Na, igen, Csak ne fájna a röhögök. Ja. Jaj, tudok egy másik viccet. De nem, ez nem vicc volt. Trump már halott, de kap a túlvilágon egy órát, hogy visszatérhet a földre. Megnézni, mi van. New Yorkba megy, bemegy egy kávézóba. Á, maga az, hát magának köszönhetjük, hogy hatalmasak lettünk. Milyen lett Grönland? Kanada, Panama, hát ez csodálatos, mondja Trump. És Európával mi lett? Hát annak is vége, lefeküdt, kiterült. Ez még csodálatosabb, nagyon köszönöm. Mennyivel tartozom? 5 rubel 60 kopejka. Na, jó van, térjünk komolyabb, evezzünk komolyabb vizekre. Hogy, de jó ki, na. Szóval, figyelj, ezt a bogaras dolgot, ezt kimaxoltuk. Lófasztér ez az egész. Figyelj, beszéljünk akkor a nagy politikáról, ugye a Trump-al kezdtük. Március 15-én kurva nagy ünnepség volt Belgrádban. Lássunk erről egy rövid... Na, március 15. Szerintem nálunk, hát láttad ezt a tömeget? Maga Vučić mondta, hogy 80 és 107 ezer körülire becsülik. 500 ezeren voltak körülbelül. De ha már Vučić 100 ezeret mond, vágod? Érted? Kurva sokan voltak, na, tehát az több százezeren. Több százezeren. Már hogy kik nem voltak normálisak? Szerintem a szerbekre céloz. Úgy érti, hogy az egy társadalom volt, nem pedig egy ilyen fogyasztó csürhe. Úgy érti, hogy nem voltak normálisak, hogy hát nem értették meg, hogy ilyenkor megy a tévében a jóban, rosszban, bazd meg. Nem normálisak. Hát mi a fasz csinálnak az utcán? Hát nem arra való a telefon, hogy világítsál vele, bazd meg, hanem hogy a jóban, rosszban nézzed rajta. Hát nem normálisak. De egy nemzeti tévét nézünk, a TV2-t. Tudod, mi az a farm? Farm VIP. Most farm olvastam, VIP. Hogy a Kiara Lord nevű pornós, pornószínésznő, pornósztár azt mondja, hogy az a Tünde valami szépségkirálynő folyamatosan büdös. És hír a riposztba. De miért megy a farmra, bazd meg? De várjál. Miért megy a farmra? Ott, valahol ér büdösnek lenni, az a farmon van, bazd meg. Nem? Azt mert hogyha bazd meg ez a... Ez, tudod, azt, hogyha ez a Versailles palota VIP lenne, akkor azt mondanám, hogy hát büdös, hát nem való az ilyen a palotába, bazd meg. Versailles az nagyon büdös volt. 18. században nem mosakodtak. Mm. Azt a kurva sok de rengeteg parfüm, az nem büdös. De oda trottyantottak a sarokba. Igen, de... divat volt a beöntés. Komolyan, ott mondták, beöntés, és az opera végig tartotta magába, és aztán kipruttyantotta. Arisztokraták. Tudjátok, nem a felvilágosodás, a sátánizmus, a romlott modernitás, ez még a tradicionális, amit ma a jobb oldal szeret. Szépségflastromok, tetvek, vakaróztak, oda szartak, húgyoztak a palotába. Nem volt még ciány. Bűz volt, érted? Hát ez a tradicionális, ez szeretj, ez a királypárti, ez az ősi, ez a szakrális kultúra, és ennek véget vetett a francia forradalom, érted, a maga mészárszékével. Barbárok. Abszolút, abszolút, abszolút. Na, szóval visszatérve, de a Kiara Lord azt is mondta, már a pornós csaj, hogy neki ez a munka a koncentrációs táborokat idézi föl. Látod, én olvasom a sajtót. De a koncentrációs táborokat. Mindenki másról asszociál a koncentrációs táborokra. Van, aki a csótányírtásról. Poloska. Van, aki meg a... De mi? Igen, a Poloska. Igen, bocsánat. A Poloska. Igen. Van, aki meg hát a Fan VIP-ról. Ja. Az olyan, mint Auschwitz. Ja. Na most, azért hoztam ezt föl, mert hogy nagyon-nagyon fontos a jobb oldalnak a család, a gyermekeink védelme, a szakralitás, az ősi hagyományok, a tiszta vidéki ember, és hogy nézi az ember a Farm VIP-t, nekem 5 perc elég volt belőle, de úgy nagyjából láttam a cikkek alapján, hogy mi van, az egy keresztény nemzeti tévé, nem? Az nagyon az. Hát a TV2 az keresztény nemzeti, az igen. Főleg a Tények. Aha. Igen, az igazán, tudod, ha a pápa úgy érzi, hogy a kicsit megcsappant benne a Szent Szellem, mindjárt néz egy kis Tényeket. Egy esetleg egy jó barról, sztárban sztár. Na. Egyébként teljesen elmentünk a bulvár felé, nagyon helyesen egyébként, mert én már utálom a politizálást, és be is vagyok szarva természetesen, és ehhez keresem az ürügyet, hogy hogyan bújjak ki a felelős gondolatok elől, azt meghagyom Puzsérnak, úgyis elviszik. Én hát, ha megúszom, és jöhet ide Csernus Imre, ahogy mondtad. Apu azért iszik, mert te sírsz, Római 2. Tehát ez... Na. Apu azért tiszik, mert bevállalja, igen vagy nem? Ja, de a Havas Henriket is ajánlottad. Na, figyelj! Azért március 15-ének vonjuk meg a mérlegét, ez a szerbeket nem véletlenül hoztam, ott ez a több százezer tüntet, ott leállították egyébként a tömegközlekedést, és diákok a tanárjaikkal gyalog indultak. Mivel hogy Vucic elvtárs nem akarta. Nem azért, mert szar a szerb vasút, mint itt. Nem. Itt Magyarországon, amikor a tiszásokat leszállították a szolnoki vonalon, az nem NER összeesküvés volt, ez a magyar vasút, elég jól ismerem, mert sokat utazom. Szóval... Nem azért állították le a vasútat Magyarországon, hogy nehogy fel tudjanak jönni vidékről a tüntetők, épp ellenkezőleg. Ezért szállítják őket buszokkal a vidékről, hogy minél többen följussanak. Igen, na most Szerbiában fordítva van, Szerbiában meg akarják akadályozni, hogy vidékről Belgrádba följussanak, nehogy tüntessenek, és akkor ők motorokkal, biciklikkel, meg sokan gyalog elindultak. Gyalog Belgrádba. Itt nálunk meg hát egy esős március 11-e volt. Hát, de Robi... a fasznak van kedve elázni. Bazd meg. Jó, hát demokrácia, persze. Hallottuk már, meg csirkefarhát, igen, de bazd meg. A faszom akar elázni. Érted? Most inkább menjünk haza, anyus. Hát tudod, Robi, amilyen az ország, amilyen a társadalma, olyan a rendszer, olyan az elitje. Neked az föl se merül, hogy a szerbeknek tényleg rossz, nekünk meg jó. Hogy lenne rossz a szerbeknek? Ha a szerbeknek tényleg rossz, nekünk meg jó, akkor mit jelent a béketáborhoz tartozni? Hát ez nem lehet ekkora eltérés. Hát mi mindannyian a béketáborhoz tartozunk. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet ekkora különbség. Orbán barátja volt. Miért a múlt idő? Orbán barátja. Igen, de hogy ott rosszabbul élnek az emberek. Nem telik csirkefarhátra. ironizálok nyilván, természetesen. Én el tudom képzelni. A szerbeket én is még egy népnek tartom. Igen, na, ott az egy társadalom, kendiben. Az egy társadalom, ja. Igen, igen, igen. Az az szóval. Igazság, hogy... Ja. Rémes dolgokat műveltek a 90-es években. De ez már egy másik generáció. Igen, ez egy másik generáció. Ez egy másik generáció. Igen, és... És a határon túli magyaroknál is egy kurva nagy, ahogy érzékelem, mert vannak ott ilyen, tehát írnak rám meg. Rákaptam a határon túli magyar sajtó olvasására az elmúlt hónapban. Részben emiatt, részben más miatt. Például több mindent megtudok belőle, mint a magyar sajtóból. Valahogy az körvonalazódik, hogy az ottani magyarok, nyilván van kivétel, meg nem lehet általánosítani, ilyen nagyobb trendeket véve, vagy ítélve, az ottani magyarok idősebb generációja az inkább tudod, Orbánist, és akkor Vucsics jó, meg mit tudom én, a fiatalabb az meg lázad. Súlyos, változékony időket élünk, amióta beköszöntött a karantén, azóta a gazdaság nem tért ma, a világgazdaság nem tért magához, tehát nem nincs már azon a szinten, mint a karantén előtt. Már réges-régen, már rég elmúlt már a Covid járvány, de arra a szintre nem tud visszatérni, a világszerte infláció van. Jó, nem akkora, mint Magyarországon. Tehát Magyarország az európai szinten vezet az infláció terén, de mindenhol van bizonyos mértékű infláció. Ma olcsóbbak lettek a élelmiszerek. Hála a doktor miniszterelnök urunknak. De tényleg. Legyen áldott a neve. Szóval most az történik. Végre valami pozitív. Mivel hogy az egész világon... Maradhatsz, és nem jön Csernus. Mindenhol az egész világon... hanyatlik az életszínvonal a korábbihoz képest, és kilátás sincs arra, hogy visszatérjen az a 10 éves konjunktúra, ami mondjuk 2010 és 2020 között volt. A 10-es évek aranykora. És ennek nyomán most mindenhol a világon inog a rendszer. Hol milyen rendszer van, az inog. Tehát mindenhol, ahol nincsen echte diktatúra, mert az ugye nem tud inogni, az stabil, betonbiztos, ám mondjuk Oroszországban nem inog a rendszer. A konszolidáció az azt jelenti, hogy stabilitás, tulajdonképpen, Hont Andrási értelemben, tulajdonképpen az, hogy konszolidált, benne van, hogy szilárd, megszilárdul, tehát konszolidálódott, akkor az észak-koreai népi demokratikus köztársaság a világ legkonszolidáltabb rendszere. Igazi Hont András értelem. Kínai népköztársaság is. Igen, igen. Na, egyébként bocs, még mielőtt folytatnánk, ide tartozik. Mutattuk, hogy mi volt március 15-én Belgrádban, ma pedig Törökországban. Mostanság. Nézzünk meg egy... Többen vannak, mint Pesten voltak március 15-én. Hát egy kicsit. Nem mindenkinek tetszik az illiberalizmus a világban. Úgy tűnik, hogy igen. De hogy az van, hogy Amerikában megdőlni látszik a liberális mainstream, itt köztes Európában, meg éppen meg a Balkánon, hát most már ide kell, hogy soroljuk magunkat. Meg recseg... Nekem pont egyre inkább nem szitok szó az, hogy Balkán. Aha. Recseg ropog az illiberális mainstream. És és persze az illiberálisok azok szeretnek úgy gondolni magukra, mint a féle undergroundra, tudod? A lázadók. Igen, ja. ők a... Hát akik lázadnak itt a tömegek ellen, akik felvonul, mert tömegeket nyilván Soros pénzeli. Soros pénzeli, USAID pénzt már nem kapnak, mert azt Elon Musk lenyomozta. Szerintem még az is lehetséges, hogy Törökországban Soros György és Vlagyimir Putyin egyaránt utal a török ellenzéknek, mind a kettőnek érdeke, hogy Törökországban... Abszolút. Hát vagy Izrael. Hoppá. Erről sose beszélünk. Mi van, ha most készül az aranyborjús Nagy Izrael? Trump, gondolj bele, tehát most lesz a zsidó világuralom, és Drábik Jánosnak igaza lesz. Én őszintén azt gondolom, hogy Izrael, ha már itt Izraelnél tartunk, iszonyatosan súlyos válságban van. Hát az kétségtelen. Ugyanis az izraeli szélső jobb, a haszidok. Azok nem szélső jobb, az egy vallási irányzat a haszid. Aha, de a képviseletük... Az egy misztikus vallási irányzat. De akkor mondd azt, hogy ortodox vagy ultraortodox. Az ultraortodox mozgalmak, pártok, amelyekre a haszidok szavaznak, így jó? Nem. Izraeli te összekeversz két dolgot. Egy, vannak ezek a nagyon durva vallási fundamentalisták. Tudod? Akik ellen Izraelbe tüntettek, hogy nem akarunk Iránt, ilyen jelszavakkal. Nem akarunk Iránt. Mert hogy ott azok olyanok lennének. A Benjamin Netanyahu az nem haszid, nem ultraortodox, nem. Az egy ilyen fasisztói, nacionalista. Na. Az jobboldali cionista. Na. Úgy viszonyul a Benjamin Netanyahu ezekhez az ultraortodox pártokhoz, ahogyan Orbán Viktor és a Fidesz viszonyul a Mi Hazánkhoz. De ez nem vallási szekta. Mindjárt meghal. Dugó van a városban, kurva nagy parafa dugó. Igen. Mi az üzenete? Mi az üzenete Orbán Viktornak? Azt üzeni Orbán Viktor, hogy ha nem becsültök meg engem ott a Pozsonyi úton, akkor jöhet itt én még nálam rosszabb is. Jöhet Novák előd, meg Torockai. Egy gond van. Akarjátok? Okay. És akkor erre a nyomorult Újlipótváros azt mondja, hogy jaj, hát miniszterelnök úr, hát mi nagyon megbecsüljük magát. Mi nem is akartunk semmi bajt. Mi igazán becsüljük ezt a... Egyébként Horthy ugyanígy viszonyult a Nyilasokhoz. 39-ben még munkaszolgálatra is mentek ám. Uh-huh. Komcsikkal, meg zsidókkal együtt voltak, zsidókat még nem. Vagy 39-40, nem, már háború kitört, Nyilasokat vittek munkaszolgálatra, mint politikailag megbízhatatlant. De értem, amit mondasz. Szóval a Netanyahu ugyanezt üzeni a zsidóknak, a izraeli polgári társadalomnak. Hogy ha én nem vagyok, én állok köztetek, meg az ultraortodoxia között. Hát, hogyha nem becsültök meg engem, én akár mehetek is. Hát, nem lesz jó világ. Nem biztos, hogy akarjátok ezt. Poloskák. Igen. Szóval, és akkor azt mondja a polgári társadalom, hogy hát még mindig inkább a Netanyahu, érted? Na, és viszont ez a probléma, ez nem oldódik meg magától, és mivel, hogy a ultraortodox pártok szavazóinak, akik a haszidok, 16 gyerekük van, míg a polgári társadalom az olyan 2-3 gyerekkel számol, nem nehéz, jó esetben. Igen, nem nehéz kikalkulálni, hogy a következő 50 évben többségbe fognak kerülni, de óriási többségben, és nem is lesz más választása az izraeli polgári társadalomnak, mint egy új exódusz. Európában. Mint egy új exódusz. Nem biztos, hogy Európában. Madagaszkára. Lehetséges, hogy a fél... Van itt művelt ember, aki tudja, mit jelent a zsidó kérdésben az, hogy Madagaszkár? Emelje fel a kezét. Na, hát néhányan, igen. A harmadik birodalomba a Lipsik nácik, ezt köztudott. Már a Bayer is megmondta. A harmadik birodalomba volt egy ilyen terv, hogy Európa zsidóságát Madagaszkárra telepítik. Hát nem ez lett végül a megoldás, de pedig egyszerűen volt egy terv. De nem így lett. Ez a Madagaszkár terv, igen. Aztán a Madagaszkárnak nagyon rossz íze lett így. Igen, lett egy rossz íze. Szóval, de neked volt egyébként szóval az egy van, hogy egy új exodusod, hogy itt Júdeát kéne. Na ezt mondom, hogy előbb-utóbb, nem, tehát előbb-utóbb lesz egy új exodus ennek az izraeli polgári társadalomnak, amit túlszülnek a haszidok, és a saját berendezkedésüket rá fogják kényszeríteni, ami egy zsidó Irán lesz, egy teokrácia lesz. Ebben emberi és polgári jogok már nem lesznek. Ebben abban az értelemben vett szabadságjogok, amik Izraelben ma érvényesek, nem lesznek. És akkor egy új exódusz képében ezeknek a zsidóknak, az izraeli polgári társadalomnak egy új honfoglalást kell végrehajtani, és meg kell alapítani a Júdeát szemben Izraellel. Mondott te. Hát, mi ennek az alternatívája? Most kellett volna a menóra, meg a szarvad. Mi ennek az alternatívája? Figyelj, Robi. Ugyanezt jelenti. Várjál, ugyanezt jelenti. Azt tudod, hogy az ortodoxokat, én továbbra se haszidoknak nevezném őket, az ortodoxokat, azokat nem hívják be, azok nem teljesítenek katonai szolgálatot. Na ez a kemény. Mert nekik a tórát kell tanulmányozni. Na ez a kemény. Hogy fogják kezelni a, mit tudom, oktavetőt? Ne, hát az egy, igen, hát az egy nem lesz. Zsoldos hadsereg. Nem lesz nagyon. Nem. Kifizetik a gyémántokból. Ne. De miből van a gyémánt? A tóra tanulmányozása nem okoz gyémántot. A kereskedelem az klasszikusan zsidó. Igen, de nem, tudod, de nem a haszidok, de nem a haszidok végzik, tudod? Te, láttam, amerikai film is volt, játszott benne talán a Harrison Ford, érted, abban volt. Én elhiszem az ilyen film, én mindent elhiszek. Az információim ezért validak. Tehát nem teljesítenek katonai szolgálatot, nem vesznek részt Izrael megvédésében. Ugyanakkor hát az asszonyaik szülnek, és szülnek, és szülnek, és a lánygyerekek azok a ház körül ugye eltartják, fenntartják a férfiakat. A férfiak meg hát, meg a fiúgyerekek, azok meg hát tanulmányozzák a tórát, hát még nincsen ki tanulmányozva, tehát azt még továbbra is tanulmányozni kell. És hát ha ők lesznek Izrael, és az Jeruzsálem fővárossal, akkor én úgy képzelem, hogy Júdeának Tel Aviv fővárossal el kell szakadnia. Vagy hát akkor vissza kell települni Európába, meg Brooklynba. Nem, harmadik út nincs. Igen. De hát inkább Brooklynba. Hogy Európát elnézzük, hát nagyobb biztonságban vannak. Bár ahogy elnézem, izraeli válogatott mostanában a kispesti Bozsik stadionban játsza a hazai meccseit. Hát akár ide is. Erre próbáltam utalni, barátom. Te akár ide is települhetnek. Jössz itt a mi hazánkkal. Igen. Jössz a mi hazánkkal. A mi hazánk hogyan fogja ezt benyelni, hogy egész Európában Magyarország az egyetlen Izrael teljes feltétel nélküli támogatója. Figyelsz? És a magyar cigányság 90%-a ekte fideszes. Ezzel a mi hazánk mit kezd ezzel a örökséggel? Amikor majd elrabolja az orosz kommandó doktor miniszterelnök úr fiát, mert és azzal zsarolja őt, és akkor ő pedig a várba fölesketi a Szent Koronára Torockait. Igen, de ezek a... És az öreg kormányzó elmegy, de addigra már körülvesznek minket a Egyesült Európai csapatok. Na. De azt tudod, hogy azért ezek a mi hazánkosok eléggé csicskák. Tehát amióta a Fidesz elkezdett összebratyizni a cigánysággal, sőt, hát így, hogy is mondjam, kötött egy erőszövetséget hát, hogy úgy mondjam, nem a jobbik részével a cigányságnak, hogy egy politikai brendet is felidézzek. Azóta ők ezt az egész cigány tematikát már nem tolják, már nem a cigánybűnözés a téma, tudod, hanem áthangoltak arra, amire a Fidesz, Lipsik. Igen. És ugye ez az egész cigányozás, pedig ők eléggé rendesen utálták a cigányokat, meg hát Kelet-Magyarország, hogy mondjam, elsüllyedésében legalábbis van szociológiailag bizonyos szerepük a cigányoknak, ugye? De nagy részt az áldozatai, de hát akárhogy is jelen vannak. És valahogy ők voltak kinevezve egész Kelet-Magyarország bajainak a felelőseként. Ugye? Ez volt a Jobbiknak ugye a régi Jobbik. 2008-as Jobbik. Ennek a szelleme. Ennek a szellemében menetelt a gárda. Betyársereg. Ne bántsd a magyart, mert pórul jársz. Emlékszünk erre. Mi van ezzel? Mi van ezzel a szélsőjobbos hagyatékkal? És szóval az van, hogy becsicskultak a Fidesznek, és a Fidesz... Ezt kikérik maguknak. Jó, akkor én kiadom nekik, mit szólsz ehhez. Áthangolt a Fidesz. Papádra. Most te fenyegetsz engem, bazd meg? Ne fenyegetőzzé, bazd meg! Erre azt kell mondanod, hogy... Erre azt kell mondanod, hogy ne legyél negatív. Erre én nekem azt kell mondanom, hogy anyád picsája. Ja. Itt van egy dramaturgia. Értem. Elszoktam tőle, depresszióba estem, Robi, már nem megy nekem ez a régi apuzás. Figyelj, inkább mondd tovább, hogy mi lesz a Mi Hazánkkal, mert az legalább ilyen szívderítő. Nem, én csak arról beszélek, hogy ők, hát én csak arról ők a maguk szélső jobboldali, a maguk szélső jobboldaliságát, hát így a Fideszhez hangolják. És így nem saját narratívát írnak, ami hát egyébként már meg volt írva eléggé jól annak idején, a Jobbikban. Hanem az az állításuk, hogy ők az a Fidesz, amelyik nem korrupt. Ennyi. Tehát valójában tök ugyanazt gondolják, mint a Fidesz mindenről. Minusz Mészáros, Tiborcz, Garancsi. Engem ez kicsit emlékeztet a Tiszára is. Uh-huh. Mi az a NER leszünk, ami nem korrupt. Figyelj, az a helyzet, hogy a három Tisza... Három NER is versenyez. A Tisza az jelenleg... Na, jelenleg ezek jutnának be a parlamentbe. A Tisza az most már... eléggé félreérthetetlenül Mi Hazánk és Fidesz szavazókra vadászik. Itt a... Mert tudják, hogy a Lipsik annyira be vannak szarva, hogy azok akkor is rájuk szavaznak. Persze. Mint kisebbik rosszra. Ők már a zsákban vannak. Na. És ők... Te is a zsákból beszélsz kifele. Barátom. Bezony. Mi tagadás? Ja. Ja. Magyar Péter fogja a zsák száját, de a Fidesz a zsák. Na, ezt most magyarázd meg. Hát bazd meg, abba vagyunk bezárva a kurva életbe. Ja, még ha a Magyar ország, Péter fogja a zsák. Az igen. Egész ország a zsákba van? Egész Magyarország a zsákba van. Sőt, szomszédos országok is már a zsákban de vannak. De nem lehet lukat fúrni a zsákon. Meg lehet próbálni. Horvátország. Meg lehet próbálni. Szóval Szlovénia. Szlovéniában most elhangzott, hogy azért van szükség a NATO-ra, mert hogy fölosztanák, és Magyarország is zsákmányolna Szlovéniából. Milyen félelmeik vannak itt egyes országoknak? Nem is értem, hogy miért. Micsoda hadseregünk van? Na. Ne, a haderőfejlesztés az egyébként nem rossz Magyarországon. Állítólag a személyi állomány az nem jó, de technika az van. Hát mivel, hogy le lett váltva a teljes vezérkar, hiszen a teljes vezérkar az a NATO-hoz volt bekötve, és hát a NATO-tól hát el kellett oldani az állakat. Na, vissza a Mi Hazánkhoz. De most komolyan, a Mi Hazánknak szerintem, figyelj, egyetlen egy szerepe lehet, hogy a Fidesznek ilyen ökle. Yeah. Az most a Mi Hazánk, ami az első Fidesz kormányzás alatt volt a miép, emlékszel? Hát persze. Hogy hát a külső lelki ismeret, mint egy ilyen külső meghajtó, vagy egy ilyen külső Winchester, tudod? Ami így a Fidesznek a Jobbik része. Ah. Vagy a Mi Hazánk Jobbik része, inkább így mondom. Egy ilyen... Figyelj, a magyar társadalom miért ennyire jobboldali? Gyurcsány Ferenc nevét nem lehet ebből a, ebből a magyarázatból, ebből az indoklásból kifele. Tehát ez, gondoltam, hogy ezt ez, mondod, de... meg az egész SZDSZ-nek, az SZDSZ-nek, meg az MSZP-nek ezt a... Robi, a magyar irodalom történetet megnézed, nagyon-nagyon kevés benne az, ami mondjuk kulturálisan ide sorolható. Megkapta az esélyt a posztkommunista baloldal. Három választást is megnyertek. Bőven megkapták az esélyt. És visszaéltek vele. Nemhogy nem éltek vele, durván visszaéltek vele. Innentől kezdve tudod, eljátszották. Eljátszották, de Lengyelországban is megtörtént ez. Lengyelországban is összeomlott a baloldal. Teljesen más. Na jó, igen. De jó, oké. Jó. Varsói gyors. Jó. Hagyjuk. Figyelj, volna egyébként egy olyan kérdésem, hogy egy kis szellemi dologról is beszéljünk. Eleve van nekem egy olyan, hogy ezek a tendenciák így folytatódnak. Nem lehet, hogy az a tudomány hanyatlását is magával hozza? Azt ugye tudod, hogy most a NASA-nál elkezdtek embereket tömegesen kirugdosni? A NASA-nál, bazd meg. Tehát ez valahol egy civilizációs összeomlásnak is mint lehetne, ha rossz szenáriót vázolunk föl, lehetne a kezdete. A NASA, bazd meg. Én azt hittem, hogy ez egy annyira mindenek fölött lévő szervezet, vagy érted? És egyszerűen Elon Musk privatizálni fogja a NASA-t a szar Mars expedíciója miatt, meg érted? Szóval föllövi a rakétát. Most megint beszart egyébként egy ilyen rakétája neki ráadásul, tehát még szar is, amiket csinál. És értetted, hogy a NASA, ami tényleg csúcs teljesítményeket hozott létre, a NASA, érted? És hogy lehetséges, hogy a technológiai fejlődés az megy, de a tudományos gondolkodás tényleg lehanyatlik, és tényleg új középkor jön, és a teológia meg ezek felértékelődnek. Igen, de ezek nem fognak felértékelődni maguktól. Ahhoz kell, hogy jöjjön egy új evangelizáció. De nem ilyen értelemben, hanem például ez ilyen új iránok, meg egyebek, na, tudod? És nagy becsbe lesz az, ha valaki teológiát végez. A bölcsészetnek vége, kampec, a természettudós az ott csicska meg technikus, tudod? És a teológus lesz a csúcs szakma. Én magamat már látom egy ilyen. Beszélnünk kéne. De most azt se tudod, miről beszéltem. Nem, hát akkor reflektálj már rá. Állítólag... Szerintem nem így lesz. Szerintem, te azt képzeled, hogy folytatódni fog ez a civilizáció, és még van neki kifutása, és még az alatt ilyen folyamatok fognak lezajlani. De szerintem nem fognak. Szerintem összeomlás lesz, és az összeomlás el fogja söpörni mindezt, amit te most kiértelmezel abból, hogy a NASA-nál kirúgások van. Meg Alexander Dugin, meg ezek. Elon Musk, tehát ezek a tendenciák. Megyünk ilyen, nem is tudom, ilyen fél középkori állapotba. Csak egy magas technológiával. Igen, de most az van, hogy minden berendezkedés inog, ilyen módon az illiberalizmusok is inognak, meg a liberalizmus is. Most akkor ebből vonjunk le egy következtetést az egész civilizációra nézve. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy szarabbul élnek az emberek, mint amihez hozzászoknak, és mindenki a politikát akarja leváltani mindenhol, bármilyen is legyen az a politika, hogy változást érjen. Teljes bizonytalanság van, ugye? Egyébként bizonyosítom, akkor nekünk is van egy jó hírünk. Legalább nem unatkozunk. Ja, most ezek az évek, ezek elég mozgalmasak. Izgalmas. Beszéljünk egy kicsit, kérlek, a Pride betiltásáról. Minek szól ez? Hát mi ez? Ezért és tettem be a Secretman számot. Igen. Ez tudj, a Lipsiknek hát miért meg akarják védeni a fiatal korúakat azoktól az ízléstelen jelenetektől, amelyek az ilyen homoszexualitást és egyéb ilyen devianciákat népszerűsítő felvonulásokon láthatók azért. Na, jól elmondtam? Ők a homoszexualizmust akarják üldözni, nem a homoszexualitást, hiszen hát ők... Lófasz, nem is akarnak, ez, figyelj! Ők maguk is... Most cinikuskodtam nyilvánvaló, és humorizáltam, senki nem röhögött, köszönöm szépen, kedves fafejű közönség, rohadékok vagytok. Oké, okay, nem kell, nem kell, már megsértődtem. Jó, egyébként valahol tényleg kurvára nem vicces. És most mindenki tudja, Robi, hogy ez az ügy már rég nem a homokosokról, meg a Pride-ról szól. Na. A Pride nem a Pride-ról szól. Ezt már mindenki tudja, bazd meg. A NER sajtó is pontosan tudja, csak tudod, játssz a direkt hülyét. Ahogy szokta. Most egy ilyen helyzetben, amikor a Pride-ot betiltják, valójában, ha mi egy társadalom lennénk, ha lenne immunrendszerünk, ha lennének fehér vérsejtjeink, akkor azok a fehér vérsejtek, azok tisztában lennének azzal, hogy amikor a Pride-ot betiltják, nem a Pride-ot tiltják, hanem a gyülekezést. És akkor mindenki ebben az országban, hogyha társadalom lennénk, és képesek lennénk a szolidaritásra, most mindenki lenne. Nem abban az értelemben, hogy faszt kell szopni. Hanem a szikretmenes értelme. Tudod, pöttyös az inged. Igen. Kefire teszel. Igen, igen, igen. Az anyáddal élsz. Jársz. És egyebek. Ja, igen. Vegán vagy, stb. És akkor ezzel. De hát most ez egy olyan szituáció, amikor a bukikat üldözik. Ez egy olyan szituáció, amikor a szolidaritás azt követeli meg, hogy buki légy. Nem muszáj hozzá faszt szopni. Ez egy politikai bukiság. Miért vagy ennyire kibaszott közönséges? Ez egy politikai bukiság. Undorító vagy. Még nem szoptál faszt, azért mondod. Ez a te ízlésed, oké, okay, de nem kell rákényszeríteni másokra az ízlésedet. Ez a te, nem muszáj, ezt de mondom. Arról se beszél az ember a színpadon, hogy pinát nyal. Hát jó, lehet, hogy te igen, mert exhibicionista vagy. Én nem. De itt a punci nyalással nem jutunk sehova. Ez nem politikai tett. Már puncit mondtál. Én pinát mondtam. Miért vagy ilyen kibaszott közönséges? Fúj, undorító vagy, töröld le a pina levet a szádról. Elpuzsérosodtam 10 másodperc alatt, bazd meg. Na. Na, tehát nem kell leszopni a faszt. A tömeg politika... tele van veled, bazd meg. És akkor csodálkozz, hogy ma a Mandineren Puzsér arra utasította a híveit, hogy szopjanak faszt. Elhatárolódok. De elég, ha nem szopsz faszt. Nem kell elhatárolódni. Max doktor miniszterelnök, de annak inkább a... Jó, a doktor miniszterelnök úrnak a faszát leszabad szopni. Azt a kivételt, ez az nem... az nemzettudat. Mert... De a többi fasz nem szopjuk le. De mert... most ott vagy, geci, mint mindig, hogy ugrálsz a metafora és a konkrétum között. Mert doktor miniszterelnök urat leszopni, ugye az metafora, azt is mondhatnánk, hogy a seggét kinyaljuk. És az nem szó szerint értendő, de a másik, az meg szó szerint értendő. Na az van, hogy doktor miniszterelnök úrat leszopni, az politikai tett. Bárki más leszopni, szexuális. Értjük, ugye? Na most én itt a politikai buziságra szólítok fel. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy most a buzikkal kell szolidárisnak lenni, most ki kell nevezned magadat buzinak. És ha éppen úgy hozza, hogy leszopsz egy faszt, hát annyi baj legyen. Legjobbakkal is előfordul. Hogy élvezed, bazd meg? Feszegeti a határait. A pofonládát. Egész életében ezt csináltam, mondjuk amióta ismerem, ez kétségtelen. Csak ma már nem azokat az időket éljük, és te is megöregedtél, és rosszul áll ilyen vén hát a vén kecske is megnyalja a faszt. Én még emlékszem a régi Puzsérra, tudod, amikor még Mama Hotel, meg izé, egy ilyen nagy kisfiúnak néztek, és a hangja is ilyen vékonyabb volt. Nézzétek meg a 15-20 évvel ezelőtti felvételeket, az ott olyan kicsit megférfiasodott, már legalábbis így az öreg. Ahhoz képest, hogy te, most azt tudod, hogy a YouTube-on ezt folyamatosan ki kell sípoltatni, és a technikusokat szopatod most. Bazd meg. Átvitt értelemben természetesen. Nem azért kaptam a pofámra, mert búj vagyok, hanem mert Ábrahám Róberttel volt viszonyom. Ja. Ja. Bárki mással lett volna viszonyom, legfeljebb egy Pride tüntetés jött volna belőle, nem egy... Egyébként azt sose értettem, hogy az Ábrahám miért pont ezen a viccelődésen rágott be, hiszen azért a cigányozás, Robi, az sokkal durvább volt. Azon még én is kiakadtam. Na de ez az ilyen b***iskodó ízé, az egy ilyen kicsit ízléstelen, de poénkodás volt. És miért mégis azon? Hát azért. Mert ő annyira mert a cigány, azért, mert a cigány, vagy... azért, mert a cigány nem sértés, de a b***ja az az. Neki az. Aha. És hiába b***ztam le magamat is. Ez könnyű. ő úgy volt vele, hogy hát itt van két, tehát ez egy kettős identitás, ugye. Van két csoport, amelyik nem nagyon szereti a lebújzák, mert szitok szó a bújság. Az egyik az ez a ilyen, hát ez a szélső jobbosok. A másik meg a cigányok. És aki egyszerre a kettő... Egy cigány is, meg szélső jobbos is, hát az nem lehet bújni. Hát az nem engedheti meg magának, azt meg kell torolni, pofán kell verni az illetőt, akkor biztos heteró vagyok, hogyha megverem a szeretőmet. Na. Ja. Jó. Figyelj, térjünk vissza, tehát a Pride-ról, most figyelj, ezt mindenki tudja, most közhely. Mit lehet erről még elmondani? Azt lehet erről elmondani. Szerintem inkább a gyülekezési hogy jogról beszéljünk. Most ez egy ügy. Ez most egy ügy. Ami eddig zajlott a Pride-on, az egy életmódnak a kétes ízlésű demonstrációja volt. Nekem sok ízlésbeli fenntartásom volt vele, de a fő gondom nem... Ilyen szövegekkel, amiket itt lenyomtál. De a fő gondom nem ez volt. A fő gondom az volt, hogy nagyon kevéssé, és évről évre egyre kevésbé alulról jövő társadalmi, polgári, jogi mozgalom képét mutatta. Céges cucc volt. Egyre az. Cégesebb, egyre felülről szervezettebb, egyre kommerszebb, és ilyen módon engem egyre inkább elidegenített, mert jóformán nem volt ellenkulturális jellege, érzete, márpedig a meleg polgárjogi mozgalomnak, annak a gyökereinél, gyökérzeténél. De akkor a rendőrség üldözte őket. Pontosan. Az egy ellenkulturális mozgalom volt. De hol volt? A Greenwich Village-be, vagy hol kezdődött ez? Ha. Tudod, állandóan basztatták őket a melegbárba a rendőrök, és egyszer fogták magukat, és kimentek az utcára tüntetni. Ez Harvey Milk a hőse a meleg polgárjogi mozgalomnak. Van egy csodálatos film erről, az a címe, hogy Milk, és a Sean Penn játsza, és tényleg nagyszerű film. Én ennek a szellemét egyszerűen nem éreztem, nem érzékeltem, hanem egy ilyen nagyon kommersz, nagyon ízléstelen, multikulti, igen, céges. Igen. Még a tarókártyán is ott kifigurázzuk a Pride-ot kurvára. A liberális diadalszekér. Igen. Tehát, de most Orbán Viktor nagyon-nagyon... Hősi pózba helyezte őket vissza. Sokat tett azért, hogy a Pride, meg a meleg polgárjogi mozgalom visszataláljon a saját gyökereihez. Most üldözve vannak. Most tiltva van a gyülekezésük. Ez most egy esély a meleg közösségnek is, vagy az LMBT közösségnek is, hogy újra definiálja magát. Mennyit szívtuk őket, Robi, bazd meg? azért kedvelték az aput egy időben a jobberek, mert folyamatosan LMBT kúztunk itt. Én kútagadó vagyok, tehát LMBT-ztünk. LMBT-ztünk, igen. A queerem meg mindig vitatkoztunk, hogy ez micsoda. Máig nem tudja. Én se, de legalább én okosan nem tudom. Na, visszatérve... De nagyon-nagyon sok definíciónk van, hogy mi nem a queer. Ja. Na, mindegy, visszatérve Robi, tehát hogy értem, van ez az ügy, stb. Mit szólsz Magyar Péter barátod hozzáállásához? Hát a barátságunkban most van egy kis mosolyszünet. Igen. Erre gondoltam, de nem ez a lényeg, hanem ő Attilában huszárkodott. Igen, a zsinóros mente az annak szól, hogy a Lipsik már a zsákban vannak. Most már mi hazánkosokra, meg fideszesekre vadászik Magyar Péter. És a Magyar Péter... mint politikus, és most már tudod, elindult, mint népvezér, és mint népvezér eljutott valameddig, és egy bizonyos ponton azt mondta, hogy én, mint népvezér, ennél tovább nem tudok jutni, mostantól kezdve spekulálnom kell, ravaszkodnom kell, célcsoportokat kell még meghódítanom, mert mint népvezér egyesítettem az ellenzéki magyarságot magam mögé, de a kormánypártiakra, meg a mi hazánkosokra már népvezérként nem tudom kivetni a hálómat. Politikusként kell megcélozni őket direkt marketing eszközökkel, és a zsinóros mente például egy ilyen. Tudjátok, mi az egészben a poém? Az a beszélgetés, ami a Hard Talk nevet kapta, de az annyira Soft Talk volt, bazd meg, Magyar Péter Puzsér és volt ott a Kócián Péter. Kócián Péter. A Puzsér folyamatosan ezt akarta belőle kiverni, hogy csak ne ilyen legyen. Csak ne ilyen. Ugye nem leszel ilyen. Nézzétek vissza. Ugye nem leszel ilyen. Nem. Csak menj már a picsába, bazd meg. Na, szóval ez. Hát politikus, persze, világos, Robi, de hát mindenki az. Figyelj, Szerbiában miért nincs Magyar Péter? És miért vannak, bazd meg, 10-szer többen? Ott nincs. Ott is egy roncs ellenzék van. Szerbiában egy roncs ellenzék. Füstbombáztak, vagy ilyen füstölő szart. Ezt utánozták itt. A momentumosok. Látták, mi van a belgrádi parlamentben, és ugyanazt megcsinálták bénában Budapesten. De a belgrádi ellenzék is sok kis egymással veszekedő pártocska, akiket ugye a Vučić, az ottani Orbán lemosott a placról. És az embereknek nem kell párt. Konkrét ügyek vannak, és egy népfrontszerű alakulat, és kimentek, mert elég volt. Itt nincsenek ügyek. Itt ma Magyar Itt nincsenek Péter, ügyek. És itt... kimennek ezrek, igen, mocskos fideszek. Itt egy ügyben senki nem megy ki. Vagy ha kimegy, akkor egyszer kimegy, Orbán Viktor azonnal elengedi, mert mi a fasz kell neki a netadó, tudod, hol nem szarja ő azt le. Érted? El is engedte. És abban a pillanatban az a tömeg így feloszlik. Hogy itt valójában, és az a tömeg már nem tud összeállni újra. Tehát itt ügyek mentén nem lehet fenntartani egy mozgalmat, amelyik egy felhőben lebeg, és ahányszor egy fontos ügy fölgerjed, akkor ő összeáll egy tömeggé, kivívja a maga igazát, és újra elkezd lebegni a felhőben. Mint a csapadék, tudod? És ez egy társadalomban működik, de itt Magyarországon egyszerűen kell egy vezér, és a vezér mögé fölsorakoznak. Hát itt az emberek nem tudnak bátrak lenni, csak ha van valaki, aki előbátor, és azt mondja, hogy ne féljetek. Na ez jó, mondtál ma egy jót, ma este. Na hát akkor 1-0. Na, 2-t. Kapásból 2-t, mert a geciség az benned. Ja. Na, szóval így van, és akkor most van ez a okoskodás, hogy hát... Itt mindenki szívesen vesz részt a mozgalomban, csak menj előre te, én majd megyek utánad. Hát tudod, és nem ha a... nem sikerül, tudod, te kapjad a pofádba a golyót. Ne én, érted? Ez azért azt ne. Én is tudod, én meg majd jövök, én jövök én utánad. Én is vagyok vele, megértem, hát magyar vagyok. Figyelj! Ezt sose fogod tudni. Na, következő barátom, hogy ez az egyik, Szerbia, szerb társadalom versus magyar társadalom, és még mondhatnék más társadalmakat is, szerintem mi ilyen különlegesebbek vagyunk. Ellenben a másik, hogy maga a Pride mögé nem áll be a Tisza. Figyelj! Ez lehet, hogy messze több, mint maga a Pride. Ez ugye a gyülekezés jog csorbítása. Ráadásul egy hónappal előtte kell bejelenteni, hogyha te gyülekezni akarsz. Ez bizony. Na bizony. Ez. És ugye arról van szó, hogyha ők most elindítják azt a folyamatot, meghozzák a törvényt, arra vonatkozóan, hogy ne lehessen Pride-ot tartani. Ami egyébként egy olyan jogszabály, amit mi alapján, tudod? Ez alapján, hogy a gyermekeink fejlődéséhez, egészséges fejlődéséhez való jogának a biztosítása az egy előbbre való jog, mint a szabad gyülekezés. Ezt majd nem lehet átértelmezni a Tisza akármelyik rendezvényére? Én a TV2 Farm VIP-re. Nem, arra nem! Az a gyermekeinknek a... Nem! Hát ez fasság! Legyél magyar! Na. De nem úgy, hogy Magyar Péter, hogy Poloska legyél, nem úgy. Dugó van a városban. Igen. Na most hogy ők hoznak egy jogszabályt, az még nem kerül törvényerőre. Ahhoz le kell, hogy jöjjön a magyar közlönyben, és amikor a magyar közlönyben megjelent... Péter közlönyben. Már beindult bennem ez a Polgár Jenő. Ismeri valaki azt a klasszikus? Ez a Jenő hivatalba, a Polgár hivatalba, a Polgár Jenő hivatalba. Ez lesz a magyar bennem. A Jenő úrhoz, a hivatalba. A magyar közlönyben. A Polgár a Péter Jenő közlönyben. Hivatalba. A magyar ország, Péter ország, Magyar Péter ország. Na, ez amikor már ilyen teljesen nyálcsorgató az ember. Na, figyelj! Szóval, hogy arról van szó, hogy ahhoz le kell, hogy jöjjön a magyar közlönyben a törvénymódosítás. Na most, alig ha nem, ha ők ezt az egész folyamatot végig várják, lehet, hogy lekésik a törvény hatályba lépésével a Pride-ot. És erre hoznak egy olyan szabályt, amit talán ezért hoznak, de lehet, hogy ez sincs teljesen így, lehet, hogy ez is két fenekű doboz. Lehetséges, hogy ez is csak egy elterelés, egy hivatkozás, hogy egy hónappal előbb kell bejelenteni a gyülekezést. Ha ez átmegy, akkor megszűnt a gyülekezési jog. Akkor az van, de hogy miért? Bármit, bejelentett fél évvel előtt. Bármit hoz a hatalom, egy hónappal később tüntethetsz ellene. Ez nem gyülekezési jog. Tehát ez már nem gyülekezési jog. Itt az a legalapvetőbb szabadságjogainknak a felszámolása zajlik éppen. Ja, de éppen Robi, most nem halunk bele. Most nem halunk. Jó, hát igaz, nem a Form VIP-t tiltják be. De, és tudod, bármit hoz a hatalom, te bejelented a tüntetést egy hónappal később, mire megrendezed a tüntetést, elmúlt a pillanat. És pont ezt akarják, hogy veszítsd el a pillanathoz fűződő jogodat. De ez már nem gyülekezési jog. Tehát ez már a Fehér Oroszország felé vezető út, ez a Minszkbe vezető út. Az egyik kilométer köve. Figyelsz? Igen, nézem azt, hogy mit felejtettem el. Figyelek, a Minszkbe vezető út. Vissza tudom mondani az utolsó fél mondatot. Mint egy kibaszott magnó. Magnó, igen. Magnó Puzsér. Én szoktál a kezzel baszogatni, és most te vissza. Jó. Figyelj. Oké, értem. Értem. De akkor is ez lesz. És amit akartam az előbb mondani, Magyar Péter kapcsán, csak én magam poénkodtam szét saját magamat, hogy bizony, bármennyire is a Pride-on túlnőtt az egész ügy, és a gyülekezési jogról van szó, és a Pride már nem pusztán Pride, és a buzi sem buzi, hanem Lipsi, kvantitatív metaforákká váltak gyakorlatilag, akkor is egy idézőjelbe belpesti ügy. A magyar társadalom a magasról szarik erre, szarik magára a demokráciára, szarik a gyülekezési jogra és minden egyébre, tudod? Ez a nagyobb városokban, meg inkább az értelmiség, meg na, inkább. Ezt most nem azt mondom, hogy kizárólagosan, természetesen inkább, érted? És ezt pontosan tudják. Fási Ádám kultúra, Fási Ádám a Magyarországa szarik ezekre, de nem azért, mert homofób, nem érdekli, nem is érti, érted? Őt nem ez érdekli, hanem hogy hát most a boltban az ársapka révén, stb., de egyébként ott viszont lehet, hogy lebuknak, mert most magyarázta el nekem valaki, egy egyszerű ember, és éppen ezért adok a szavára, hogy de hát... Hát a szlovák tej az csak 300 valahány forint, most hiába ársapkáznak, akkor is a szlovák tejet veszi, az így is úgy is olcsó, érted? Most akkor hiába ársapkáznak, bazd meg. Vágod? Attól függ, milyen termékekkel csinálják ezt. De aki nem a határ mentén él, az nincs ilyen tapasztalat. Szlovák tejet kapsz Pesten is majdnem mindenhol. Kapsz olcsó szlovák árut, bazd meg. Bezony. Hozzak neked? Olyan kék doboza van. Na. Jó, de érted, amit akarok mondani? Tehát vannak az élelmiszerekben az olcsó, és azt megveszik a szegényebbek. Tehát nekik nem oszt vagy szoroz az ársapka, attól függ persze, hogy hány termékre basszák ki. Ettől függ, nyilván. Most ennek aztán azt, hogy kik mennek tönkre, állítólag a kisboltokat nem érinti. Tehát van egy ilyen védelmük. De akkor meg nem mennek a kisboltokba vásárolni, hanem csak a nagyboltokba. Szóval nem vagyok közgazdász, én megbízom doktor miniszterelnök úrba. Jó magyar vagyok és lojális állampolgár. Egyébként látta-e valaki Joseph Losey-nak a Klein úr című filmjét, Alain Delon főszereplőse? A famot ez a film térítette ki a szélső jobb oldalból. Ne geciskedj már, de hát igaz. Bazd, mert nem egészen így van. Igen, nem egészen így van, de hát... Jó, a film, holokauszt film, de kb. Annyira holokauszt, mint az ötödik pecsét nyilas terrorfilm. Na érted, tehát nem, az a para. Te mindig mondtad, hogy szerinted ez egy álholokauszt film, mert egy kafkai sztori. Az Alain Delon... Szerintem az első holokauszt film... Ténylegesen holokauszt film az a Schindler listája. Ott született ez a zsáner, hogy holokauszt film. És szerintem az utolsó holokauszt film nem időben, hanem a műfaj lezárása az a Saul fia. Jó, de most visszatérve a Klein úrra, mert hanem az a film azt mutatja, hogy hogyan nem vesz tudomást a folyamatos jogfosztásról a csávó. És a végén persze elviszik, mint a szart. Akkor már hamis papírokkal se tud elmenekülni. Tehát így bekerül. Pedig olyan, nem is zsidó. Pedig nem is zsidó. Összekeverik egy hasonló nevű és hasonló kinézetű, akit a filmben végig nem látunk. Kurva jó film egyébként. Csak nem volt szerencséje ezzel a vezetéknévvel, hogy Klein. Klein, és... Pedig ez egy német név. Jó. Ez egy német név. Ez egy német név. Csak a nem Németországban, csak a nem Németországban. A grósz meg a nagy. Csak a nem, brauna, barna, svarca, fekete. Most a nem Németországban valakit így hívnak, akkor az vagy német, vagy zsidó. világos. De itt most nem a zsidó meg a holokauszt a téma, hanem hogy egy lélektani filmről beszélünk. Tudod, ez a... És ott mondja, hogy én jó francia vagyok, bízok az intézményrendszerünkben. És szerintem ebben a szituációban, persze itt most nincs népirtás, meg holokausz, meg ilyen, de a lélektan a hasonló nagyon sok embernek, ezt próbáltam az előbb saját magamon, mint eleven példán, mint illusztráción érzekeltetni, én bízom a magyar intézményrendszerbe, tudod? És a gólista Alain Delon kereste meg ezt a kommunista rendezőt. A Joseph Losey-t, ja. Hogy veszekedtek is ám, mert Alain Delon be akart pofázni a rendezésbe. Mellesleg az egyetlen egy film, ahol Delon nem csak szereplő, pontosabban főszereplő, hanem producer. Tehát ő tehát valahogy Delon, érezte, Alain Delon akarta ezt a filmet. Érezte, hogy az a sztárság az egy talmi dolog, és valami mélyebbet, komolyabbat akart. Ugyanúgy, mint a Cassavetes, Amerikában, aki egy ilyen Mark, a Piszkos 12-ben is játszott, ilyen izéket játszott, vagy gengsztereket, vagy felügyelőket, vagy katonákat, egy ilyen jóképű, markáns izé, csávó volt, görög származású amerikai, és a pénzét, a sztárgázsiát, azt művészfilmek készítésére ahogy te az ingára baszod el, hát ő a művész, de megalkotta az amerikai új hullámot. Egy ilyen gesztus volt ez a film Alain Delontól. Trotsky meggyilkolását is a Joseph Losey rendezte. És ott is abban is az Alain Delon. Ő volt a gyilkos. Igen. És a Trotskyt meg a Richard Burton játszotta. A csodálatos, felejthetetlen Richard tehát Burton. Tehát a Delonnak voltak ilyen hajlamai. Neki megvolt erre ehhez a Brad Pitt. Is, tudod. Igen, megvan ez, a hajlamuk a nonkonformizmusra. Aha, a Brad Pittnél a művészfilmek kedvelése, ugyanez, stb. Na. Igen, hát érzik, hogy valamit a vörös, tudod, túl sokat parádéztak a vörös szőnyegen, és van egy kulturális deficit, amiről tudnak. Ja. És kompenzálni akarják. De nem úgy, mint Beyoncé-nél, akit említettünk, hogy most cowboy kalapba meg nemzeti amerikai zászlós csizmákba parádézik. Mi azelőtt meg LMBTQ... A büdös kurva anyját Beyoncé-nak. A büdös kurva anyját, tudod? Inkább fogná be a pofáját, tudod? A gajdoláshoz se ért, bazd meg. De amúgy szar is, nem? Na-na. Szar. A Trump azért hogy beleült be az meg a demokraták által előkészített kis puha meleg közegbe, tudod? A meleg alatt most nem azt értem. De akár. Szóval hogy? Milyen kurva jól megcsinálták neki a demokraták ezt az egészet. Na, de térjünk vissza azért ehhez az egész az Magyarországon most... De itt fehér oroszországozol, miközben hát még itt beszélgetünk, hát itt nincs semmi baj, Robi, érted? Ja, ez igaz. Ezek ilyen imádnivaló utolsó mondatok, nem? Várjál, hogy hívják azt a típusú, ez egy lélektani típus, aki folyamatosan vigasztalja magát és erősíti, hogy nincs baja. A közjáték a Visiben, ott ugye ül... Garas. És ott a Garas Dezső játsz, a közjáték a Visiben, az egy Arthur Miller darab, és arról szól, hogy igazolt Visi ugye Franciaországnak az elvileg németek által nem megszállt része, de szedik össze a zsidókat az utcán, megmérik az orrukat, beviszik, papírok rendben vannak, nincsenek rendben, és akkor az ajtón van, aki kimehet az épület, ebből visszajön, de a többség az nem jön ki az ajtóba. Ez kurva jól meg van csinálva, és ott mindenféle ilyen lélektani típusokat összeszed az Arthur Miller. És akkor az egyik, az egy színész, aki Németországban volt, tehát zsidó származású német színész, aki Franciaország déli részén dekkol, és az folyamatosan ilyeneket mond, hogy jaj, uram, hát mindig valakik gyűlölnek valakit. Hát oroszoknál a burzsoákat, máshol a keresztényeket, hát mindig valaki gyűlöl valakit, hogy tudod, hogy moss el és relativizálja, folyamatosan hazudik magának, hogy hát ilyen rémhírek a koncentrációs táborról, meg hát a német közönség, nincs csodálatosabb, ezeket mondja, De hát a konkrétum mégiscsak az, hogy bazd meg, zsidó vagy, kész, mész a levesbe, és nem jön ki az ajtón. Érted? Na, erre gondoltam, hogy egy ilyen szituációban, amit előbb próbáltam amúgy parodisztikusan érzékeltetni, szerinted a magyar lakosság, nem mondok társadalmat, a magyar lakosságnak hány százaléka az, aki ilyen Garas Dezső? Hát már a karakterre gondoltam, csak nem jut eszembe a francia neve a csávónak. Hát szerintem ez itt a közérzet. Ez itt a közvélekedés. De a... Közszellem. Az általán, hogy mondjam, a népnek az alsóbb rétegei még esse. Az teljesen rendben. Ott még ön vigasztalás, meg ez a ön ideologizálás, meg ez a hamis biztonság érzetnek a különböző személyes narratívái sincsenek meg, hanem hát ez teljesen, most nagyok lettünk, hát bazd meg, hát Boszniában a magyarok, igen, kitiltották a magyarokat onnan. Jó, hát ez mindegy. De volt legalább ott egy akciónk. Csak tudod, azt nem tudom, hogy amikor a magyar kormány amellett kardoskodik, hogy unió, de Ukrajna nélkül, olyankor mi van a kárpátaljai magyarokkal? Szlovákiai magyarokkal, felvidéki magyarokkal mi van? Délvidéki magyarokkal mi van? Vagy amikor a román vasgárdistát támogatják. Hát mi van az erdélyi magyarokkal? Hát majd a vasgárdistával tárgyalásokat fognak folytatni. És az erdélyi magyarok helyzetéről. És kiváló partner lesz. Igen. Tehát sose volt ilyen jó a vajdasági magyaroknak, mint Vucic alatt. Ilyet is, igen, hallottam. De tudod, lehet, hogy igaz. Akárhogy, hát, tudom. Is, akárhogy is, ezek uniós tagállamok, nincs határ. Az anyaországi magyarság, meg a határon kívüleket magyarság között legalábbis Szlovákia és Románia viszonylatában nincs. Ukrajna viszonylatában a kárpátaljai magyarság létérdeke lenne Ukrajna felvétele az unióba. Ott mi van a nemzeti összetartozással? Mert hogy ugye az mindenek felett, meg mindenek előtt, ugye? Vagy vannak olyan politikai érdekek, mondjuk rubel érdekek, amelyeknek a mentén félre lehet tenni a nemzeti összetartozást? Inkább legyen egy schengeni határ, ne, a magyar és a magyar között? Te, Robi, ha ez a magyarság létérdeke? Ha Ukrajnát felosztják, megkapjuk Kárpátalját. Akkor megkapjuk Kárpátalját, és az már Magyarországhoz fog csatlakozni. Komolyan. Igen, de... Fogadjunk, hogy sokan hisznek ilyen irredent a cuccokba? A jobberek között? És az orosz barátságban van egy ilyen szál is. Ehhez mit szólsz? Nem viccelek. Én nem tudom elképzelni. Hát én se, ehhez nincs de fantázián. Van egy ilyen elképzelés. Én csak ezt mondtam, nem azt, hogy te el tudod-e képzelni, vannak, akik ezt el tudják képzelni. Jó, csak úgy tagadják, mint a bűnüket. Ha rákérdezel. Nem feltétlen. Sok jobber ebbe hisz, hogy területi revízió is lehetséges. De a hatalmat felkérdezed, nem ismerik el. Egyébként legutóbb, amikor területi revízió volt, akkor jó jártunk, ugye? Megérte az a pár évig az a kis buli. Bejött a revíziós politika. Kurvára bejött. Csak tudod, az egyébként a hortista elitben én nekem nagyon rossz véleményem van a horti rendszerről, sok szempontból, de azt el kell ismerni, hogy ez a hortista elit az halál komolyan gondolta, és tényleg a javarészük saját magát is beáldozta. Az őszintén hitt. Oké, hogy félfasiszta, oké, hogy iszonyú bűneik vannak, de azok őszintén hittek a Nagy Magyarországba, a revízióba, a trianoni szégyennek. Most szerinted egyébként a mai jobberek azok bírnak ezekkel az ilyen ludovikás katonatiszti kvalitásokkal? Nem érzem úgy. Sőt, hát inkább, én inkább a cinizmust érzem a javarészüknél. Az ilyen alsóbb szinten, ilyen kisebb jobberek, azok viszont őszintén hisznek. Persze ők se ludovikás katonatisztek, az az igazságnak. Semmilyen szempontból. Sőt, mondok egy szomorúbbat. A munkaszolgálatosok, azok annak a hitével, meggyőződésével mentek munkaszolgálatra, hogy itt mindenkinek, az egész nemzetnek be kell fizetnie a területi revízió árát. És a Donkanyarnál elesett katonák az életükkel fizetik be, ők meg a munkaszolgálaton a munkájukkal, és igen, ha úgy hozza, lehet, hogy ők is az életükkel fizetik be, de hogy ez az egész nemzet nagy közös erőfeszítése, és amikor munkaszolgálatra mentek, akkor ők azért mentek, hogy befizessék a maguk részét. A hazafias zsidóság meg hasonló. Ez a kommunisták gondolat. Azért nem teljesen így gondolták. Nem, de nagyon sokan. Sokan. Nagyon sokan. Igen. Ennél nincs szomorúbb gondolat. És ennek az analógiája, ha már így analógiákat vonunk a mai... Azért ne hasonlítsuk ezt a második világháborús helyzethez, érted? De lélektanilag megtaláljuk ezt a típust. Ahogy a pribék típusokat is, emlékeztek rá, minden rezsimben megtalálni. Van, ahol nem könnyékig véres, mert még nem folyik vér, de látjuk, hogy ki az, aki... Tehát még csak nagyon éles szem se kell hozzá, és látjuk, hogy ki az, aki könnyékig véres lenne, meg besúgó lenne, feljelentő lenne, csaholó, lihegő pribék lenne. Látjuk ezt most is. Ezt az áldozattípust, meg a Stockholm-szindrómást, meg a... Ez nem is Stockholm-szindróma, hanem pusztán tényleg a hazájának érezte. Tehát ez most azért Magyarországon nincs meg. Én nem tudok olyan ember, nem tudom elképzelni, hogy tömegek úgy gond, ha mondjuk Orbán Viktor tényleg megcsinálja, hogy Magyarországban az meg egy közép-kelet-európai hatalmi gazdasági centrum, hogy azt mondja, hogy hát igen, én utáltam a NER-t, de ezt el kell ismerni, az meg jól csinálta Orbán Viktor, még akkor is, hogyha én a kárát láttam. Van-e ilyen ember szerinted? De tudod, miért nincs már? Mert megszűnt a nemzet a szónak abban az értelmében. Megszűnt a nemzet, nincs nemzettudat. Szét van baszva. Kádár korszakban már javarészt, 56-ban, és a legnagyobb meglepetésemre a nemzeti narratívákat a jobb oldal, meg a szélső jobb oldal bassza szét, folyamatosan évtizedek óta dekonstruálja ezzel a Petőfi, erről nem is beszéltünk, tudod, Petőfi gyalázás, Kossuth gyalázás, meg ilyen hasonló dolgokkal. Ez a magyar irodalom, érted, Adi gyalázás, stb. Ez bassza szét, miközben én annak idején a Lipsiktől vártam volna, és nem. És pont a jobb oldal, beszarás. Volt a jobb oldaliságnak a magyar tradícióban egy alapvetése. Ez a Moszkvából fenyegető birodalmi elnyomásnak az elutasítása. Ez a keleti despotizmusokhoz való tartozásnak a zéró toleranciája. Tudod? Igen. És ez lett átfordítva az ellenkezőjére. De tudod, ahol az antiszemit a szélső jobbból, filoszemit a szélső jobbot lehet formálni, ott bármit meg lehet csinálni. És ez az iszonyú, hogy a magyar társadalommal, és nem csak a magyar társadalommal, hanem a magyar jobboldallal, jobboldali kurzussal, a népnemzeti kurzussal meg lehetett csinálni bármit. Ruszofillá lehetett őket szeretni, sőt, judeofillá lehetett őket szeretni, hogy még fokozzam. Figyelj! Tovább fokozni? De ennek tudod mi az oka, hogy 40 évig nem lehetett Magyarországon jobb oldal, megszakadt a kontinuitás. Hát most bal oldal nem lehet 40 évig. Az oké. Megszakadt a folyamatosság, és a semmiből jött elő. És akkor hogy alakul a jobb oldal? Olvasmányok, családi történetek, háború előtti minták, más országok jobb oldalainak a utánzása, tudod, lakótelepi csávó azt hiszi magáról, hogy ő középkori nemes, De nekem ez szerepjá... De nem, egyébként nagyon szomorú. Na, régen engem kurvára irritált és idegesített, amikor még magam nacionalista voltam, természetesen. Amióta ebből kigyógyultam, azóta igazából nem semleges az egész. Inkább olyan érdekes, meg fura. Szóval ez egy szerepjáték, ez a amelyben, mélység, amelyben az összes a... jobber, az összes jobber mindnemes úrnak gondolja hát, magát, világos. De a tradíciósnál is társadalom lenne, ne egy se lenne jobbágy köztük, de egy se. De világos, de nem is ez a lényeg, mert a szerepjátékban mindenki lovak szerettelen, meg király, meg varázsló, meg a faszom tudja. A de egy lényeg, rendes szerepjátékban nem lehet mindenki lovag. Jó, oké. Ebbe a szerepjátékban, igen, bazd meg, kössé bele még a következő félmondatba, akkor is végigmondom, bazd meg. A igazi lényeg az a mélységes gyökértelenség. Ami egyébként egy kurva érdekes paradoxon, tehát amit tradicionalizmusnak neveznek ma Magyarországon, az voltaképp a kibaszott gyökértelenség. Tudod? Gyökértelenség, a folyamatosság hiánya, és gyökértelen. Összeolvasnak minden szart. Evolától kezdve akármit, és kialakul ilyen katyvasz, inkonzisztens dolgok, egymással össze nem egyeztethető dolgok. Tehát Habsburgista, bazd meg, kocint az aradi vértanúk halálára. De aztán, amikor a Fideszben már jó helye van, kokárdával elmegy megnézni a Petőfis filmet. Tehát még ebbe se. Semmi. Tehát én a totális nihilt látom. A totális nihilt, és ez az oka, barátom, annak, hogy jobboldalinak lenni semmi mást nem jelent, mint hogy a nemzet az Orbán Viktor doktor, miniszterelnök úr, mert az egy kézzel fogható valami. Ennek van tudati mögöttese. Nem csak gazdasági, meg társadalmi, egy mélyebb dolog. Nem pszichológiai, lélektani mögöttes. És ezért sem leváltható egy másfajta jobboldalisággal, csak egy másfajta Orbánnal. Ja. Penge nincs itt, bazd meg. Egy kurva nyomasztóak vagyunk, de van gecire. Fú, nézd, egy csávó, ismerjük régi apus, csinált egy mémet, tudtam volna, betettem volna, a ilyen fiatalkori képe a Willem Dafoe-nak, hogy így Google, azt mondja, hogy amikor elkezdtem az aput hallgatni, a következő 5 év apu hallgatás után, és a világító toronyból a Willem Dafoe, az ilyen szakálas, ilyen beesett arcú, sötét. Mint ezek a krekkes. Megöregedett. Krekkes karriersztorik, ilyen volt, ilyen lett. Igen. Ja. És akkor az apu is egy ilyen drog, amit tönkretesz, mi? Reméljük, ha jól csináljuk. Azért nem kell elkiabálni, igyekszünk. Na, Robi, még így a vége fele beszéljünk arról, hogy te látsz-e bármiféle esélyét egy újabb Európának. Európai, nem használom ezt a szót uniónak, hanem valamiféle közös védelmi rendszernek, gazdasági szövetségnek, ami aztán így Magyarországot így kihagyja, így elmegy. Mint ahogy a bőr, figyelj, mint ahogy a bőr, tudod, bekerül egy idegen anyag, akkor egy idő után a bőr így kidobja. Így kinő, így körülnövi, aha, és így kiveti magából. Hát de ez azért van, mert a bőr az folyamatosan hámlik, és lehámlik vele. Tehát így veszíted el a hegeidet is, hogy a bőr az folyamatosan hámlik, és így aztán a szervezet megújul. Lehetséges, hogy az Európai Uniónak is eljött az ideje arra, hogy kivesse magából az idegen testet. Csak a probléma az, hogy ez már nem csak Magyarország képében van az Európai Unióban, hanem éppen kihívó pozícióban van a hatalomért Franciaországban, Németországban, Spanyolországban. Ezek a... Nem annyira erősek szerintem, mint ahogy elmondod. Nem, annyira nem, de lehet úgy, vagy alakulhat úgy, mert az ugye az AFD mindenhol gyengül, nem a, nem a nemzeti tömörülés a legerősebb. Nemzeti tömörülés hány százalékon áll az? Azt most én éppen az aktuális... Mert az AFD 20%. Az, éppen aktuális állásukat nem tudom, az fölötte vannak. Az aktuális állásukat most én pontosan nem tudom, csak azt tudom, hogy választásról választásra erősödnek. Minden választáson jobban szerepelnek, mint az előzőn. Már rosszat jele, neked... Rosszat jelez. Szóval arról van... Várjál már, bocs, csak erre mondtam neked, hogy a tűzkeresztesek és az Action France az majdnem megdöntötte a Léon Blum kormányt a 30-as években, de a Népfront megakadályozta. Franciaországban ott azért sokszor ketté szakadt a társadalom, szinte két egyenlő erejű félre. Igen, igen. És egészen a francia forradalomtól tartott ez náluk amúgy folyamatosan. Most a De Gaulle az ötödik köztársaságot úgy konstruálta meg, hogy kétfordulós elnökválasztáson a második fordulóban a két kurzus egymással összefogva vissza tudja tartani a szélső jobb oldalt. Tehát általában az történik, hogy akármelyik párt, akár a jobb oldal, akár a bal oldal nyeri meg a választást, a következő fordulóban, amennyiben a második, az első fordulót, amennyiben a második helyen a szélső jobb van, akkor a vesztes oldal átszavaz, és így együttesen meg tudják őrizni a konszenzust, és ellenzékben tudják tartani a szélső jobb oldalt. Ennek van egy tradíciója, ezt hívják úgy, hogy Népfront a franciáknál. Hát, hogyha... Minden esetre én azt hiszem, hogy ez most egy esély az Európa projekt számára. Mert az Európa projekt az eddig valójában egy ilyen intézményesített önzés volt. Nem tudott Európa birodalommá szerveződni. A lélekszáma, a kultúrája, a gazdasága hiába birodalmi, méretű, mértékű, felhatalmazású. Európa annyira traumatizálódott a 20. században, a két terrorrezsim, meg a két világháború nyomán, hogy Európa nem merte önmagát birodalommá szervezni. És hát ezen élősködnek a Putyinnak a projektjei, meg a pártjai, meg a mozgalmai. És most ez egy lehetőség lesz Európa számára. Egyrészt lehetőség az Európai Unió válsága, másrészt meg a NATO-nak, az már több is, mint egy válság. A NATO már jóformán megszűnés szélén van. Igen. Hogyha, tehát a helyzet az, hogy ez az unió, ez eddig csak egy gazdasági unió volt, és egy félig meddig politikai unió. Tehát fél politikai és gazdasági unió volt. Hát ez kurva kevés. Nem volt szociális unió. Tehát nem volt közös szociálpolitika. Nem volt közös adópolitika. Nem volt közös külpolitika. Nincs, Európának nincsen külpolitikája, nincsen közös diplomáciája. Európának nincsen közös hadserege. Nincsen hatékonyan cselekedni tudó közös kormánya, hanem egy ilyen nagyon-nagyon bürokratizált, nagyon vízfejű, nagyon hatékonytalan, és valójában egy ilyen elsősorban a félperiféria országainak a munkaerőpiacára irányuló, meg a megtermelt javak elosztására, és ezáltal az unió gazdasági integrálására, kiegyenlítésére, a viszonyok, a gazdasági, tulajdoni viszonyok, a gyengébb régiók felzárkóztatására, elsősorban nem a Mészárosra találták ezt ki, de hát így lett, irányuló együttműködés az Európai Unió. Na hát ez kurva kevés. ez kurva kevés. És már eddig is kurva kevés volt, csak nem... A birodalmiságot, az Európai Egyesült Államokat látná szívesen, mint Dobrev Klára. Most idéztem a Mandiner... Bazd meg, akinek ilyen barátai vannak, annak nem kellenek ellenségek. Szóval, figyelj, Robi, a... Várjál, közös hadsereg nélkül is egy nagyon, tehát a titkosszolgálati adatok pillanatok alatt való megosztásától a különböző fegyvergyártó egységek és alegységek teljes összehangolásával, meg a nemzeti hadseregeknek egy közös parancsnokságával egy közös hadsereg nem annyira szükséges. Legfeljebb egy gyors reagálás. De szerintem szükséges. Tehát, még ha nem is közös hadsereg. Tehát megtámadják mondjuk Lengyelországot az oroszok, akkor a britek, a németek, a dánok, a faszom tudja, kik... Ezek nem hadseregek. Ezeknek zászlóaljaknak kell lenniük. Egyetlen hadsereg zászlóaljainak. Legyen egy brit zászlóalj, hogyha majd a britek esetleg egy nap újra visszaalvászkodnak az unióba. Ha jól tudom, egyik kezdeményezője ennek a közös... Európai Védelmi Szövetségnek. Robi, amikor már látják, hogy nyakukon a kés, ja, amit Trumpnak neveznek, meg Putyinnak neveznek, akkor vagy megdöglünk, bazd meg, vagy összekapjuk magunkat. Szóval én azt hiszem, hogy ez most egy esély Európa számára, hogy végrehajtsa azt a projektet, amit az alapító atyák kitaláltak, Adenauer és de Gaulle kitaláltak, de ami nem lett megvalósítva, mert valójában mindenki addig szervezte Európát, amíg jól lakik. Mindenki jól akart lakni. És akkor mindenki jól lakott... Mert ez egy szervetlen... Figyelj, itt nemzetállamok harcoltak egymással évszázadokon keresztül. Pontosabban korábban királyságok, meg tartományok. A nemzetállamok kialakulás az tartott egy 300 évig legalább, de mondjuk a 17.-18. századtól már nem nevezhetjük valamilyen nemzetállamoknak, érted? És ez nem úgy jött létre, mint az Amerikai Egyesült Államok, tudod? Úgy álltak az Európa projekthez, hogy az Európa projektnek elsősorban az volt a célja, és tényleg így indult, szén és acél közösség. Miért szén és acél közösség? Mert ha a szén és az acél közös, akkor egyik ország sem tud úgy fegyverkezni, hogy abban a másik nem vesz részt, vagy nem tud róla. Ez egy halálos ölelésnek indult. A németek félelme önmaguktól, a franciák félelme a németektől. Itt mindenki a németektől félt. De a németek legalább annyira féltek maguktól, mint a franciák tőlük, és ebben a halálos ölelésben a németek így belevesztek, belezuhantak. És a franciák is élvezték ezt, mert minden félelmük a németek voltak, hát ugye a két világháború nyomán. És amint realizálódott az, hogy elkerültük a harmadik világháborút, Németország már nem fenyegeti Európát. Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát az Európa projekt sikeres. És nem is volt szükség arra, hogy tovább terjesszék az Európa projektet, pedig hát az Európa projektnek a célja az igenis az integráció volt. Az integráció végigvitele. Ez, hogy Európai Egyesült Államok nem azért hozták létre az Európai Uniót, hogy az Európai Unió hát egy ilyen gazdasági újraelosztó szerv legyen. Azért hozták létre, hogy az integráció folytatódjon az egyesülésig. Igen. És ez, tehát amikor a Orbán Viktor lázálomnak nevezi az Európa projektet, mármint ezt az Európai Egyesült Államok vízióját, akkor fontos megnevezni, hogy kiknek a lázálma ez. Ez Adenauer és de Gaulle lázálma. Tagadják, azt mondják, hogy ők nagyon nem ezt akarták. A fasz nem, ezt tudjuk. Tehát, hogy ez nem kell. Persze mindent meghamisítanak, hát Petőfi békét akart, bazd meg. Meg rendet. Tudod, azért ment Segesvárra, hogy béke legyen. Hát azért ment, azért fogta a fegyvert, hogy béke legyen, bazd meg. De József Attila is rendet akart, azt mondta, szabadság, teszülj nekem rendet. A szabadságot most vágjuk le ebből. Ja. Igen. Szóval ez most egy lehetőség Európa előtt. Eddig Amerika beszállította azt a birodalmi fedezetet, ami Európának meghagyta azt a luxust, hogy Európa egy ilyen gazdasági közösség, egy ilyen intézményesült önzés, egy ilyen újraelosztó szervként így elkaristoljon, anélkül, hogy komolyan venné magát. Na de ez most megszűnt. Továbbá ugye nem nagyon volt fenyegetés keletről, vagy ha volt fenyegetés keletről, az elsősorban Amerikát fenyegette, nem őket. Na hát ez is megváltozott. És most egy olyan helyzet van, hogy Európának vagy ténylegesen, rendesen, komolyan meg kell szerveznie magát egy föderációvá, vagy pedig, ha ezt nem teszi, Oroszország államról, akkor 60 kopejka a kávé. Államról államra fogja leszalámizni. Leszalámizni Európát. Abban egyébként kurva jók a oroszok, persze, és a kommunisták is jók voltak ebbe a szalámizós technikában. Az egy kurva régi technika. És hát Orbán Viktor, aki hát minden jót eltanult. A jobb oldalt Orbán Viktor nem szalámizta le és be? De mint a szart. Ja. Tehát ő tud kolbászt tölteni. Várj, a kisgazda, figyelj, a mi hazánknak az lesz a sorsa, mint a kisgazda pártnak, meg ezeknek. Ez mi? Ja, de az, arról csak álmodoznak. Már kik? Hát a mi hazánkosok. Hogy nem. Nem, hogy igen. Ja, mert ők hát szeretnék már. Hogy Lipsit verjenek. Nem azért, hogy Lipsik legyenek. Lipsit verjenek. Ja, verjenek le, igen. Hú, az meg ez már hacsek és sajó, de nagyon szar. Na, nem mondja. Na, fejezd be a gondolatmenetedet, gecire unom. Szóval, hogy az van, hogy... Az... Majd a Csernus Imre helyre hozza. Ja. Itt el van baszva. Ja. Szóval... Szóval... én azt hiszem, hogy ez most, ez a instabil helyzet, ez a, hogy a konszenzusok, az illiberális konszenzus, meg a liberális konszenzus, hol milyen konszenzus van, ezek mind-mind omlanak össze. Még itt Magyarországon is, pedig itt áll a történelem, de még itt is zajlanak ilyen folyamatok, csak kell hozzájuk mindig egy ilyen fontos szereplő, akit követni lehet, egy ilyen vezér, egy ilyen messiás, de tudod, a messiás az azért a gúny tárgya, mert éppen a Lipsik messiása, de amikor a jobb oldal imádja, követi vakon, mint a messiást, a saját vezérét, akkor ez nem gúny tárgya, olyankor sosem. De nem nevezik, Orbán sose nevezték messiásnak. Nem nevezték messiásnak. Király. A néni, a nyugdíjas néni mondja március 15-én, akkor mondják, hogy hát 60 puszta meg izé, és azt mondja, na hát a királynak is nagy vagyona van, és hát ez ilyen proli irítség, a királynak, ez a magyar társadalom. Hú, bazd meg! Magyar társadalom. Vágod. Ja, csak tudod, ha király, akkor viszont tudod, Gáspár a herceg. Ja. Vagy Tiborcz István a herceg? Annak idején nem emlékszel, mappingelt, neked kurvára tetszett, mappingeltem, tehát mind a metaforát, ilyen almetaforákat, tehát részleteire bontottam, hogyha kelet a nyugat, nyugat a kelet, illiberalizmus, liberalizmus, és akkor Szent István az Orbán, és akkor Imre herceg az Gáspár. Imre hercegnek nem volt gyermeke, olyan gyengébb valaki volt, érted ez a izé? Abba Sámuel az, és tényleg az meg vannak hasonlóságok, Abba, egy kicsit olyan egy szent is volt, tudod, Orbán Gáspári vallásos, az Abba Sámuel az a Lázár János, a és a Orzoleó Péter az a Rogán Antal, szóval és a kurvára bejöttek, érted? És kurvára. A Koppány az a Gyurcsány. Koppány az a Magyar Péter volt. Ja, ja. Már a Magyar Péter. Igen. Ja. Nem hallottátok? Nem is volt olyan régen, pár hónapja. Ja, mert mindig újabb a közönség. Jó. Na, olvasok. Befejezted? Befejeztem. Jó. Egyébként figyelj, ez szerintem egy következő téma. Egy fideszes ismerősöm azt mondta, hogy mi csak azt valósítjuk meg, amiért ti 20 évvel ezelőtt még tüntettetek. A neoliberális globalizáció, az amerikai háborúk, a képmutató demokraták. De akkor hol voltak ők? Tényleg, hol voltak ők azokról a tüntetésekről? Elképesztő volt, bazd meg, mert tényleg mi ilyeneket mondtunk, mint most a Fidesz. Beszarás. És ők akkor globalisták voltak. Akkor igen. Tudod? Hülyék voltunk, mindig, csak tudod, akkor éppen, csak tudod, akkor éppen Amerika viselt rablóháborút hazugságokra, meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva. De ha tudod, Kanadát elfoglalja, hát érted. De tudod, most éppen Oroszország az, amelyik egy szuverén országot lerohant. Tehát most éppen nem tudod, most a globalisták ellen harcolni, és közben azt mondani, hogy hát Oroszország meg csak védelmezi a saját birodalmi érdekeit, hát bazd meg. Milyen lelki ismeretre van? Szar. Egy Adi verset választottam. Egyszer valamikor régen ezt felolvastam. Így március 15 után, március 15-e, öreg nénikék, meg egyebek, meg sok minden. Az a címe: a hőkölés népe. Ez a hőkölő harcok népe. S mosti lapulása is rával, hogy az úri kíméletlenség rásuhintott szíjos torával. Mindig ilyen volt, apró kánok révén minden igának barma. Sose harcolt még harcot végig, csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem verőnek. Önerejét felette mindig sose szegzett erőt erőnek. Betyár urai így nevelték. Nem rúg vissza, csak búsan átkoz. És ki egyszer rúgott a magyarba, szinte kedvet kap a rúgáshoz. Ma is itt ül lomhán, petyhütten, fejét, jussát, szívét kobozzák, s ha néhányan nem kiáltoznánk, azt se tudná, hogy őt pofozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet. Adna neki csak egy dárdányi úri kis kíméletlenséget, hogy néhány maradt sereghajtó törötten, fogyva azt ne vallja, ezért a népér úgyis mindegy ebbsorsot akar. Hát akarja. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az apolitiszik, mert te sírsz!